خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشا ما زمادا خمزر کی درمانا سپیلانای بشا ما زمادا خمزر کی درمانا خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشا ما زمادا خمزر کی درمانا آخر زمانا لیوانای بشاما زمان نبی آخر زمانا لیوانای بشاما خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشاما زمان دا خمزر کی درمانا سپیلانای بشاما زمان دا خمزر کی درمانا کلی او کوچی پستر گوسرو در زما زستا ستر کلی او کوچی پستر گوسرو در زما رب می پورا کلاستا ارمانا لیوانای بشاما رب می پورا کلاستا ارمانا لیوانای بشاما خوب می جانانا لیوانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا لیوانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا سپیلانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا هر مازی گرد سوال پالا بو کی جالی گم رفتا ستر گریوانا لیوانای بشاما اوکی میتا ستر گریوانا لیوانای بشاما خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا سپیلانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا زرد بیلال خدا آزاد لیوانای بشاما خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا سپیلانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا درود او سلام در بندی و لیوانای بشاما لکس دفعه عثمانا لیوانای بشاما خوب میلی دل دا جانانا لیوانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا سپیلانای بشاما زمادا خمزر کی درمانا کشوان بندی زد برزخ بجیل خانه کی گرانا کشوان بندی زد برزخ بجیل خانه کی گرانا پر هر خیانت کوم کوړم لا تنا لیوانه بشاشا فرحت کوم کوړم لا تنا لیوانه بشاشا خو ملي دل د جانانا لیوانه بشاشا زما د خپل سر کې درمانا سپیل نه بشاشا خو ملي دل د جانانا لیوانه بشاشا زما د خپل سر کې درمانا سپیل نه بشاشا زما د خپل سر کې درمانا سپیل نه بشاشا